cina. Numai inima plângea. Pe la poartă mă căta și de mine întreba. Deschide, Maică, poarta ta, ce te-ai închis, stai singura. Și nu-ți mai bate nimeni, că de una nu te-am văzut. Am fost departe și pierdut, te-o mângâia cu linda mea. Iertare, pace și ajutor și ne-o întoarcă.